kinde untuang nan indah ado baura raso jalinan cinto kini lah lamo maso balalu lah bila hilang rindu kini lah lamo maso balalu lah bila hilang rindu ndak di sana jo kita batamu dingin badan ko sukaku dan jawe salam mato balinan dunia taraso baguncang dan jawe salam mato balinan dunia taraso baguncang Soba guncang.